Bunlar ıslah olmadan, bunlara yol, yön, istikamet vermeden Türkiye'nin başına ağzıyla kuş tutan insan bile gelse vallahi başaramaz. Mümkün değil. Yalan yayıyor, iftira yayıyor, düşmanlık yayıyor, kin yayıyor, durmadan eski kavgaları kaşıyor, siyas olaylarını tahrik ediyor, onu ona kışkırtıyor. Yalan yazıyor, iftira yazıyor, yanlış yazıyor. İftira tutarsa ne ala, tutmazsa iz kalır diyor. Ne yaparsam kar diyor, ne ben basınım diyor, ben sorumsuzum diyor, ben kimseye hesap vermem diyor, ben basın mensubuyum ulan diyor. Dehşet. Kardeşler, müminler, demek ki yeryüzünde huzurun, saadetin, selametin, barışın, kardeşliğin temeli dünyamızı ahiretimize göre ayarlayabilmemizdir. Yanlış hesap yapmayalım. Bakın şu Kur'an'ı açıyorsunuz, birinci sure, Suretül Fatiha. Fatiha suresi. Okuyoruz. Besmele'den sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amenna. Allah bütün alemden Rabbidir. Er-Rahman, Allah çok merhametlidir. Er-Rahim, çok yine merhametlidir. Ama Allah'ın böyle rahim olması, merhametli olması yanıtmasın, Maliki Yevmiddin, ceza gününün de sahibidir. Bak geldi, gördün mü? Maliki, malik sahip demek. Yevmiddin, ceza günü, dünyada yaptıklarınızın hesabını soracak olduğu günün sahibidir. Belki bugün çok şeyler yapıyorsun da soran olmuyor sana. Polisin görmediği yerde, jandarmanın olmadığı yerde bir şeyler yapıyorsun. Nasıl olmasa bilen yok diyorsun, gören yok, yakalayan olmaz. Ama kainatı yoktan yaratan Allahu Teala diyor ki, bak benim gözümden bir şey kaçmaz. Benim ilmimden, benim kudretimden uzaklaşacak, kaybolacak, kaçacak kimse yok. Lehüve bi külli şeyin alim. Hem nereye kaçıyorsun kardeşim? Bir araba, bir otomobil kaza yapıp kaçmak istediği zaman o arabanın plakasını almışsanız, plakasını resmen aldıysanız o bir yere kaçabilir mi, kaçamaz mı soruyorum. Yok, mutlaka belli yakalarsınız. Vallahi biz de kaçamayız. Niye? Yeryüzünde şu kadar, şu anda, şu asırda, eskiden de, şimdi de, gelecekte de kaç milyar insan varsa her birinin parmak izleri ayrı ayrı döşenmiş mi, döşenmemiş mi? Parmak izi diyoruz. 6,5 milyar insan var diyorlar dünyada. 6,5 milyar insanın 6,5 milyar birbirine benzemeyen parmak izleri var. Nereye kaçıyorsun? Allah hiç kimseyi kimseye karıştırmamış. Şurayı tutuyorsun şöyle, polis gelip parmak izini alıyor, laboratuvarda tespit ediyor, senin parmak izlerin, senin künyeni okuyor, ben falan onu falanım diyor. Nereye kaçıyorsun? Nasıl ki bütün arabaların plakaları ayrı ayrı döşenmişse, Allah da bizim parmak izlerimizi siz söyleyin, ayrı ayrı plaka gibi döşenmiştir, kaybolmak yoktur, hesap vereceksiniz. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmayacaktır. Hiç kimse yaptığı haksızlığın hesabını vermeyeceğine aklını kestirmesin. İşte Maliki Yevmiddin vallahi bunu anlatıyor. Ben Rahmanım diyor Cenab-ı Hak, ben Rahimim ama Maliki Yevmiddin, ceza gününün sahibiyim. Gelin bakayım buraya diyeceğim. Sünne ileyna tırcaun. Hani sonunda, eninde sonunda müracaat edeceğiniz, huzuruna geleceğiniz tek kapı benim diyor Cenab-ı Hak. Ve ilallahi tırcaul umur. Kur'an-ı Kerim baştan başa bu ayette de dolu. Bütün işler, hesaplar, kitaplar, devirler, teslimler eninde sonunda gelir Allah'a çıkar. Hani meşhur bir ifade var, kutsal mübarek bir söz var. Bunu cahiller kötü yerlerde kullanıyorlar. Hani haram, haram bir parayı, haramdan kazandığı bir parayı, o parayı kazanan adam tekrar harama yatırırsa, kumardan kazanmış kumara yatırıyor, zinadan kazanmış zinaya yatırıyor, faizden kazanmış faize yatırıyor. Yani pis para, pis yerden kazanmış pis yere yatırıyor. Bunu anlatırken ne diyorlar? Aa canım falanca mı? Haydan gelen huya gider. haydan gelen huya gider sözünü öyle kötü yerde kullanıyorlar ki, öyle sıkıntılı bir anlamda kullanıyorlar ki bir Müslüman bu hatayı işleyemez. Niye? Haydan gelen huya gider kelimeleri kutsal mübarek kelimelerdir. Ne demek hay? Hay Allah'ın ismidir. Sıfadır. Ya hayyu, ya kayyum demiyor musunuz? Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Ayet-el kürsinin başında var. El hayyu. Hay Allah'tır. Hu nedir diye düşünseniz onun da Allah olduğunu göreceksiniz. Hu, la ilahe illa hu, hu, hu, Allah demektir. Öyle şimdi söyleyelim, haydan gelen huya gider ne demektir? Allah'tan gelen Allah'a gider, nereye gidecek başka? Kelime kutsal bir kelime ama kullanıldığı yer yanlış. Hata ediliyor, cahillik ediliyor, mesele bilinmiyor, tahkikat yapılmamış, ağzımızdan çıkan kelimeler haklı mı haksız mı bilinmiyor. Allah'tan gelip Allah'a gitmek zorundayız. Allah bu konuda kimseyi muhayyer bırakmamış. Ben Allah'tan geldim ama Allah'a gitmem diyecek kimse var mı? Ben topraktan geldim ama toprağa gitmeyeceğim denir mi? İmkan var mı buna? Onun için dünyadaki sıkıntılarımızın, yanlışlarımızın, isyanlarımızın, günahlarımızın sebebi Maliki yevmiddin olan Allah'ın hakkıyla anlaşılmamış olmasından kaynaklanıyor. Yanlış değerlendiriyoruz. Yanlış puan veriyoruz, eksik değerlendiriyoruz. Halimizin, yolumuzun, perişanlığımızın temeli kesinlikle ifade ediyorum, iktisadi değil, itikadidir. İktisadi demek yani ekonomik, ihtiyacı varmış da adam çalmış diyemezsiniz. İtikadı yok olduğu için çalıyor. Bir müteahhit, milyarların sahibi bir inşaat müteahhidi, yaptığı inşaatın kumunu, çakılını, demirini çalarken soruyorum size, fakir olduğu için mi çalıyor, imansız olduğu için mi çalıyor? Vallahi imansız olduğu için çalıyor. Neyse bakayım, bir tane fakir olur mu? Engin Civan denen namussuz, genel müdür, Emlak Bankası Genel Müdürü, milletin hazinesi, bu hazineyi soyarken, çalarken, çırparken, yurt dışına aşırırken, taşırırken, kaçırırken, fakir olduğu için, maaşı az olduğu için mi kaçırdı, imansız olduğu için mi kaçırdı? İmansız, bak, demek Türkiye'nin meselesi iktisadi değil, itikadidir. İtikad eksikliği. Öyledir. Ülkenin meselelerinin başında itikadi mesele geliyor. İktisadi meseleler itikadi meseleden sonra gelir. Dünyanın da hali budur. Zaman zaman söylüyoruz. Düşünün ki bugün Hindistan diye bir memleket var. Hindistan. Aldığımız haberlere göre 750 milyon insan yaşıyormuş. 750 milyon. Yanlış duymadınız. Bu insanlar bir şeye inanıyorlar. Bir şeye itikat ediyorlar. Neye? Büyük baş hayvan dediğimiz, sığır cinsi dediğimiz hayvanları kutsal kabul ediyorlar. Alınmaz, satılmaz, kesilmez, yenmez. O hayvan yaşar, kendisi ölürse ölür. Ölmediği müddetçe onun kılına kimse dokunamaz. Kesemez, yiyemez, satamaz. Mümkün değil. Böyle kutsal. Bundan dolayıdır ki Dünya Gıda Teşkilatı'nın raporuna göre şu anda Hindistan'da 286 milyon sığır sallağa seyip yaşıyor. Yemek yasak, kesmek yasak. Hint insanları da et yemediği için o protein denen gıda maddesini alamadığı için her gün yüzlerce adam perişan olarak ölüp gidiyor. Şimdi bunlar fakirliğinden mi ölüyor, cahilliğinden mi ölüyor? Cahillikten ölüyor. Bakın yanlış anlamayalım. Gıda Teşkilatı'nın yaptığı hesaba göre Hindistan'daki sığırları, inekleri, öküzleri, boğaları, danaları kesip de kavurma yapsanız, tenekelere doldurup bugünkü dünyanın 250 milyon insanın yaşadığı Afrika'ya gönderseniz, Hindistan'daki ineklerin etinden yapılan kavurmayla Afrika'daki bütün insanlar 3 sene et ihtiyacı karşılanıyor. Ama kesmek yasak, haram. Kutsal hayvanlar. Sapık bir itikad, yanlış bir inanç. O halde soruyorum, dünyanın perişanlığının sebebi iktisadi midir, itikadi midir? İtikadidir. Bugün Türkiye'de yapılan hesaplamalara bakınız. Çağdaş dediğimiz kadınlar, hani kuaföre gidiyor, makyaj yapıyor, boyalanıyor, cilalanıyor, dudağını, damağını, yanağını, tırnağını, ojeyle, rujla, allıkla, yıllıkla, pudrayla, efendim parfümle, kokuyla süslenen, taranan, cilalanan kadınlar, yapılan bir araştırmaya göre çağdaş kadınların makyajına, yanağına, dudağına, tırnağına, kaşına, gözüne, saçına harcadığı para midesine harcadığından 11 kat fazla. Şimdi soruyorum, bu iktisadi midir, itikadi midir? İtikadidir. İtikadımıza göre bir kadının kendi kocasından başkasına süslenmesi, soruyorum, helal mı, haram mı? Haramdır. Kocasına karşı süslenmesi farzdır. Bir kadın kocasına, yatağına, kocasına, evine karşı süslenmeyi terk ederse, kocasına hoş görünmek, güzel görünmek için giyinmez, kuşanmaz, boyalanmaz, cilalanmaz, kocasının gözüne hoş görünmeyi, güzel görünmeyi, kokulu, rengarenk görünmeyi terk ederse, o kadın cehennemliktir, süslenmek farzdır. Ama kocasına sokağa değil, karının sokakta ne işi var? Bir kadın süsleniyor, püsleniyor, sırtına kadar soyunuyor, cilalanıyor, boyanıyorsa ancak bu kadın kocasının yatağına böyle girebilir. Sokağa vallahi böyle çıkamaz. İktisadi değil, itikadidir. Türkiye'nin ve dünyanın meselesi ekonomik değil, itikadidir. İnaçla alakalı. Düşünün bugün Almanya'da hiçbir üretime katkısı olmayan, lüzumu olmayan, önemi olmayan, eti yenmeyen, derisi, kılı kullanılmayan pis bir hayvan var, köpek. Almanya'da polise kayıtlı olarak şu anda 48 milyon köpek besleniyor. Hani koyun beslense keser yersin, köpeğin neresini yiyeceksin? Ne işe yarar bu köpek? Apartmanda köpek ne işe yarar? Ama Allah öyle bela vermiş ki, Alman milleti insanlara harcadığından fazlasını köpeklere harcıyor. Şimdi bu iktisadi mi, itikadi midir? Soruyorum. İtikadi. İtikadımızda evde köpek beslemek haramdır. Bahçeniz varsa bahçede, efendim çobanınız varsa çobanın yanında, başka avcıysanız avcının yanında, köpek bu üç yerde olur, apartmanda, evde, mutfakta, yatakta, ocakta, kucakta köpek olamaz. Ama dünya sapıtmıştır. Onun için bütün kazandıklarını köpeklere yediriyorlar. Hollanda'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki 15 milyon insan nüfusu var Hollanda'da, tam 23 milyon köpek var ona mukabil. Besle babam besle. Her birisi bir it olmuş, it on it olmuş. Nereyi besliyorsun, neye yarıyor bu? Eti yok, sütü yok, insanlığa katkısı yok, üretimi yok. Bir ara Fransa'da Müslüman olan ehemmiyetli bir filozof, Roger Garodi, ünlü bir adam gelip konferans vermişti. Konferansa ben de katıldım da, orada diyor ki, Paris Belediyesi, Fransa'nın baş şehri Paris biliyorsunuz, Paris'te çok büyük bir nüfus yaşıyor. Yerin altında metrolar var, yerin üstünde muhteşem yerler var, gidip görmek insanı hayrete düşürüyor. Bu şehirde diyor, Paris şehrinde, Paris Belediyesi o kadar köpek çok ki, o köpekleri günde iki saat sokaklarda, dışarıda gezdirmezseniz bunalıma düşüyorlar. Köpek gezdirilecek. Niye? Nerede bir dikili ağaç, nerede bir dikili sırık bulursa, bacağının birisini kaldırıp oraya birkaç damla idrar atacak. Atmasa çatlar. Öyle yaratmış Cenab-ı Hak. Her dikili ağacın dibine pislik ata ata, idrar ata ata dolaşan bir hayvan. Nerede aklına gelirse orada pisleyen bir hayvan. Paris Belediyesi dedi, Roger Garodi, bir günde Paris hudutları dahilindeki köpeklerin pislemesinden dolayı günde 10 ton köpek pisliği topluyor. Günde 10 ton. Şu Avrupa'nın medeniyetine bakınız. Orada köpekler saltanattan dolayı ölüyor, Afrika'da ve Asya'da insanlar da açlıktan dolayı ölüyor. Köpekler saltanat sürüyor, insanlar da sürüm sürüm sürünüyor. böyle dünya yerin dibine batsın. Dünyanın problemi ekonomik değil, itikadidir. İnanç bakımından dünya perişandır. Ekonomik bakımdan perişan değildir. İşte Türkiye'miz, öyle kaynaklarımız var, öyle imkanlarımız var ki bir avuç azınlık, bir avuç azgın adam eline geçirmiş Türkiye vermiyor. Türkiye'deki kaynaklarımızın tamamı 100 kalem madde olsa 80'ini bir avuç adam yiyor, geriye kalan 20'sini 60 milyon yiyor. Sistem bozuk, rejim bozuk, üretim bozuk, dağıtım bozuk, paylaşım yok, paylaşamıyorsunuz hiçbir şeyi. Bütün bunların değişmesi insaf ile olur, iman ile olur, vicdan ile olur, Kur'an ile olur, Muhammed Mustafa ile olur, başka çaresi yoktur. Demek ki dünyamızın çekilmez olmasının, yaşanmaz olmasının sebebi ahiretsiz bir dünyanın yaşanır hale gelmesidir. Ahiretsiz bir dünya yaşıyor. Hayatımın hesabını vereceğim demiyor adam. Ne haram ne helal düşünmüyor. Ne günah ne sevap düşünmüyor. Sorumluluk taşımıyor. Ben hayatımın hesabını Maliki Yevmiddin olan Allah'a vereceğim demiyor, demiyor, demiyor. Bu adam çalar da, çırpar da, asar da, keser de, boğar da. İşte bakın görüyorsunuz. Adeta tutuklu ve mahkumların ailelerinin şu yürüyüşüne, yumruk sıkışına, zafer işareti yapışına, devlete meydan okuyuşuna, hükümete meydan okuyuşuna bakarsanız sanki ölen polisler suçlu, bunlar kahraman haline geldi. Ceza evlerinde tutuklu ve mahkumlar kahraman oldu, ölenler de emeği oldu. Sanki onlar insan değil de insan bunlarmış gibi oldu. Böyle nerede görülmüş bu kefazelik? Allah-u Teala ülkemize, bölgemize, beldemize, dünyamıza en kısa zamanda İslam'ın itikadi sistemini, iktisadi sistemini hakim kılmaya bizi muvaffak eylesin. Yoksa beşeriyet kötüye gidiyor. Korkunç şekilde beşeriyet aldı başını. Beşeriyet hayvanlaştı, beşeriyet köpekleşti gidiyor. Bunun bu hayatın sonu felakettir. Allah-u Teala ülkemizde fitne çıkaran, fesat çıkaran, yalan haber yayan, yanlış haber yayan basın mensuplarımıza hidayet nasip eylesin. Ülkeyi fesada, fitneye, kargaşaya, karmaşaya, çatışmaya doğru götüren bu gazetecilerin hidayete ermesi, ıslah olması mümkün değilse Allah cümlesini kahru perişan eylesin. Hak Teala uzaktan yakından geç de olsa gelip şu camide ibadet etmek üzere toplaşan siz kardeşlerime de rıza ve rahmetini ihsan eylesin. Kardeşler, İki hususu hatırlatıp geçeyim. Birincisi bu bölgemiz ile alakalı bir haber. Cumartesi ve pazar yani yarın ve öbür gün Umraniye Belediyesi'nden vergi tahsil memurları gelip caminin aşağısındaki sohbethanede veya kahvehanede oturacaklar. Bu bölgenin insanları çöp vergisi mi diyorlar, ne diyorlar çöp vergisi veya çevre temizlik vergisini getirip yanı başlarına kadar gelen memurlara teslim edecekler. İkinci taksidini ha. Biliyorsunuz. Birinci hatırlatmamız bu. Yani cumartesi, pazar buraya kadar geldikten sonra artık oraya da gidip yatırmakta büyük fayda var, kolaylık var, iyilik var. İkincisi, biliyorsunuz Umraniye'mizde hızla yükselen bir abide var. Bir inşaat var. Hangisidir bir kardeşim söylesin? İmam Hatip Okulu. Dudunlu'da benzin istasyonunun karşısında Selimye kışlasına benzeyen muhteşem bir inşaat yükseliyor. Umraniye İmam Hatip Okulu bu. Ne olacak? İşte bütün bu bölgemizin, beldemizin daha önce Beykoz'a, daha önce Üsküdar'a, daha önce Kartal'a gitmek için çırpınan karda, yağmurda, soğukta koşuşan yavrularımız hepsi buraya gelecek. 4000 talebe okuyacak. 4000 talebelik bir eğitim kurumu bina inşa ediliyor. Hızla çalışıyorlar ama geldiler bir yerde tıkandılar. Kalorifer tesisatı muazzam bir yekün tutuyor. 4000 talebenin ısınacağı bir sistem kuracaklar. Bu kadar büyük inşaatın pencereleri, pencere, 4000 tencere lazım. İrili ufaklı. Efendim 12 bin metre mermer lazım. 12 bin metre. bilmem kaç bin metrekare fayans lazım. Okul yapıyorsunuz, kolay bir şey değil ki kardeşim. Zorlandılar, Umraniye Müftülüğü'ne, Kaymakamlığı'na, Emniyet Teşkilatı'na müracaat ettiler. Bu hafta bütün Umraniye'deki camilerin, cemaatlerinin yardımına müracaat ettiler. Şimdi kapıda camiden çıkarken sizin yardımınıza müracaat edecekler. Toplanan paralar sonunda sayılı, resmi bir zabıt tutulup mahpus kesilecek. Bütün resmi kurumların haberi ve müsaadesi var. Biz de buradan duyurmaktan başka yapacağımız şey kalmıyor. Zaten yapıyorsunuz, koşuyorsunuz, ediyorsunuz. Allah-u Teala razı olsun, geçen ay buraya geldiğim zaman Kemerdere'de temeli atılmak üzere hafriyatı yapılmak istenen bir yer için sizin yardımınıza müracaat ettik. Kemerdere demedim de kenar dere, kenarda kalmış fakir bir bölge diye söylemiştim. Tam 65 milyon lira yardım ettiniz. Allah razı olsun. Bugün de bu 65'in üzerine bir 100 ilave edelim. İmam Hatip inşaatımıza Allah ve Resulü namına yardımcı olalım. Yavrularımızın bu sene o binada okumasını hazırlıklı bulunalım ve tedarik edelim. Hak Teala verdiklerinizin ve yaptıklarınızın karşılığını cennet eylesin, cemalullah eylesin inşallah. Hak Teala hepinizden razı olsun. İnşallah ayda bir sefer burada buluşacağız. Ayda bir sefer burada buluşmak suretiyle sohbetimiz devam edecek. Burada olmadığımız zaman mutlaka Allah bir keder, zarar, hasar vermemiş olursa İmes Sanayi Camisi'nde cumaları sohbete devam edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Amellerimizi mübarek eylesin. Amin. Felaketlerden, musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. Amin.